Rutger Hemmer. Goedenavond. Van lockdowns en avondklok naar 3G, 2G en straks 2G+. Alles om corona onder controle te krijgen. Maar zit misschien het maakbaarheidsgeloof ons in de weg? Over duivelse dilemma's en passende formules, dat zo dadelijk in het debat op rechts, WNL Opiniemakers. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur. Met Lot Lewin. Net als een aantal restaurants en cafés in Leeuwarden heeft ook een deel van de horeca in Breda besloten vanavond niet om 8 uur dicht te gaan, zoals volgens de nieuwe coronaregels zou moeten. Net als hun Friese collega's vinden de ondernemers in Breda dat er financieel en moreel geen draagvlak is voor de maatregelen. De burgemeester van Breda, De Pla, wil niet vooruitlopen op de vraag hoe die zal omgaan met de horeca die de maatregelen negeren. Anders dan vorig jaar gaan Duitse ziekenhuizen nu geen Nederlandse covid-patiënten overnemen. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers. Hij zegt in de podcast Virusfeiten van de EO dat Duitsland zelf ook kampt met personeelstekorten. Die hebben aangegeven dat ze eigenlijk, ze hadden normaal altijd heel veel IC-bedden, maar zij zien ook daar in Duitsland een enorme stijging in besmettingen. Het loopt zelfs nog harder op. Daar hebben een lagere vaccinatiegraad dan wij. Dus hebben ze gezegd, ja, wij kunnen even geen bedden beschikbaar stellen voor Nederland. Jullie moeten echt even zelf je broek ophouden. Volgens Gommers is dit een belangrijk argument om aan te dringen op strikte maatregelen. Nederlanders die naar Frankrijk willen reizen moeten vanaf vandaag een negatieve coronatest van niet meer dan 24 uur oud laten zien. Voorheen was dat 72 uur. Frankrijk scherpt de regels aan vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland. Bij het Sinterklaasfeest in Breda zijn 11 mensen opgepakt die in aanvaring zouden zijn gekomen met betogers van Kick-out Zwarte Piet. De actiegroep demonstreerde tegen de grijze pieten op het feest. Door de coronamaatregelen verliep de Sinterklaasintocht ook op andere plaatsen anders dan normaal. 3 tieners uit Hoorn en omgeving zijn opgepakt voor mishandeling van 3 leeftijdsgenoten. De politie denkt dat de verdachten van 16 en 17 jaar oud 2 jongens 's nachts hebben opgewacht om ze in elkaar te slaan. Een jongeman van 20 die de mishandeling probeerde te stoppen, werd ook in elkaar geslagen. En een mountainbiker die vorig jaar op een spoorwegovergang tegen een trein botste, stapt naar de rechter. Hij stelt spoorbeheerder ProRail en grondeigenaar het Goois Natuurreservaat aansprakelijk voor het ongeluk. De spoorwegovergang is onbewaakt en heeft geen geluidssignalen of knipperlichten. De fietser zag de overgang te laat omdat hij even was afgeleid en vindt dat hij niet goed is gewaarschuwd. Het NOS-journaal. In Glasgow is het opnieuw een lange dag aan het worden. De VN-klimaattop had eigenlijk gisteren al moeten eindigen, maar het loopt steeds verder uit vanwege de tekst in de slotverklaring. Eerder vandaag zei de voorzitter Alok Sharma dat hij verwachtte dat er vandaag een akkoord bereikt zou worden. Correspondent Fleur Launsbach is op de conferentie. Fleur, hoe staat het ermee? Is er al een akkoord in zicht? Ja, we horen hier nog wel de hoop dat er een akkoord komt vandaag. De laatste tekst wordt dus nu besproken. Om me heen wordt trouwens ook de boel afgebouwd, dus dat hoor je misschien op de achtergrond. Ja, die tekst hier, het gaat echt aan de ene kant om iets gigantisch, namelijk de opwarming van de aarde. En aan de andere kant gaat het ook echt over hoe we het opschrijven en wat er voor verdeelsleutels gemaakt worden. En we zagen net de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry in de plenaire zaal praten met de Chinese onderhandelaar Xi Jinghua. Die stonden daar te wijzen op een document. Dat is echt iets wat hier nu speelt. De echt grote spelers, de grootmachten van de wereld en overigens ook de grootste vervuilers, deze twee, die proberen om het eens te worden over een tekst waar ze alle twee hun handtekening op gaan zetten. En ja, de vraag is nu, gaan landen die bepaalde delen uit de overeenkomst waar ze misschien niet zo blij mee zijn, gaan ze dat accepteren of gaan ze die hele puzzel weer overhoop halen? En de voorzitter van deze top, Alok Sharma, die zei net, laten we nu niet verder gaan op wat landen nog meer hadden gewild, maar ons richten op wat we samen bereikt hebben. Oké, dus het einde is nog niet helemaal in zicht. Nou, we hopen dus vandaag. Maar er zitten een aantal best opvallende zinnen in waar nu over wordt gepraat. Bijvoorbeeld één hele opvallende zin. Dat gaat over het uitfaseren van steenkool en de subsidies op fossiele brandstoffen. En die stond vanmorgen nog steeds in de laatste versie. En dat is een opvallende zin, omdat dat klinkt misschien niet heel significant voor de buitenwereld, maar dit wordt echt door experts beschouwd als een behoorlijke stap vooruit. Aangezien er eigenlijk nog nooit zo'n expliciete verwijzing naar fossiele brandstoffen in zo'n tekst is gezet. Ook niet in het Parijsakkoord. En sommige landen die zijn daar misschien nog niet en die zijn daar misschien dan niet mee eens. Dus ja, er wordt echt nog wel flink onderhandeld. Ja, is het duidelijk of die tekst inderdaad de eindstreep haalt over die fossiele brandstoffen? Daar lijkt het wel op. Het stond in de eerste versie en het staat er nu eigenlijk nog steeds. Maar ja, we horen wel gemorrel. Hè. Er zijn natuurlijk gewoon landen die op dit moment nog in een andere fase zitten. En daar nog wel veel meer de aankomende jaren op hebben gerekend. En die moeten dat dan nu die moeten dat of slikken of dus de hele boel overhoop gaan halen. Ja, en kunnen we dan de balans al opmaken wat de top heeft opgeleverd of is dat nog te vroeg? Ja, we verwachten niet echt een Big Bang aankondiging hier, maar wel significante stappen. Hè. Dus dat die 1,5 graad nog steeds in zicht is. Dat er meer geld komt vanuit rijkere landen voor arme landen om zich voor te bereiden op klimaatverandering. Maar ook voor de schade die al is ontstaan. Fleur Launsbach in Glasgow, dankjewel. De provincie Zeeland is begonnen met onderzoek naar de aanwezigheid van de schadelijke stof PFAS in de Westerschelde. Eigenlijk zou het ministerie dit doen, maar omwonenden maken zich zoveel zorgen dat de provincie niet langer op het Rijk wil wachten. Eind oktober moest chemiebedrijf 3M, net over de grens in België, de productie stopzetten. Toen bleek dat de omwonenden te hoge PFAS-waarden in hun bloed hebben. Het onderzoek wordt gedaan door de Universiteit Wageningen en ze gaan monsters van waterplanten, vis en schaaldieren onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. De internationale Kindervredesprijs gaat dit jaar naar de Indiase broers Vihaan en Naf. De prijs werd uitgereikt in de Ridderzaal in Den Haag. De broers wonen in Delhi en hun buurt was zo vervuild dat ze besloten zelf afval op te halen en te scheiden. En dat doen ze nu bij duizenden huizen. Ze hebben al bijna 200 ton afval gerecycled. Ook geven ze presentaties op scholen over de gevolgen van vervuiling en planten ze bomen. Het weer. Vanavond raakt het steeds meer bewolkt. Het koelt af tot 1 graad of 7. Morgen in het oosten en zuidoosten wat zon. Verder grotendeels bewolkt met maxima van 11 graden. En bij de ANWB zit Helene de Geest. En de prangende vraag van nu is, hoe is de situatie op de weg? Ja, die is eigenlijk hetzelfde als de hele dag al. Er staan 2 hele hardnekkige files. Die staan er vandaag en die zullen er waarschijnlijk morgen weer staan. Het gaat om de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos. Daar staat 9 kilometer. De vertraging is 20 minuten. De oorzaak is de afgesloten A2. Iedereen rijdt om via die A27. Op de A50 wordt ook gewerkt van Apeldoorn naar Zwolle. En dat levert ook al de hele dag file op tussen Apeldoorn Noord en Epe. Daar is het oponthoud nog 20 minuten. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als 2 sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. 1 met je Mazda. 1 met je CX-30. Mazda. Drive together. De dierenbescherming is er voor dier en mens. En wij begrijpen als geen ander dat het zorgen voor een huisdier en de speciale band die ontstaat heel bijzonder is. Ook als u er niet meer bent, kunt u uw liefdevolle zorg voor dieren laten voortleven. Vraag vrijblijvend de nalatenbrochure aan op dierenbescherming.nl/nalaten voor een diervriendelijke samenleving. Nu Singles Week bij Mediamarkt. Met elke dag 11 verleidelijke deals. Val je voor een koelkast? Cool. Koffiemachine? Heet. Smartphone? Slim. Een laptop? Top. Ontdek tot en met zondag elke dag 11 andere deals. Het is nu of nu, wat op is op. Ga naar jouw Mediamarkt of mediamarkt.nl. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen. 1&0 oor. Amare gaat in Den Haag feestelijk van start met het Open Festival. Kom naar het openingsspektakel of de blazersparade. Dwaal door Amare. Bezoek 50 jaar Haagse hits. Of kies voor de familiedag, het Open Festival. Beleef Amare op 19, 20 en 21 november. Psst, man van 50 plus. Wist je dat ook jij het risico loopt op prostaatkanker? Bij een vroegtijdige diagnose is prostaatkanker meestal goed te behandelen. Praat dus niet te laat over je prostaat. Ga in gesprek met je huisarts. Meer weten? Prostaatkankerstichting.nl. 2 maanden geleden begonnen duizenden klussers aan een weergaloos klusavontuur. Nu zijn er nog maar 4 klussers over. Ze hebben 1 nacht een volledige Hornbach tot hun beschikking. En er is maar 1 gouden hamer. Wie mag zich kronen tot beste klusser van Nederland 2021? Kijk naar de Nacht van Hornbach op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed, zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Daniela Hooghiemstra. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd. En is het fijn dat je goede gasten aan tafel hebt. En ik heb een verrassing voor u. Goede gasten. Schrijver Hans van Willengeburg, fijn dat u er bent. Even fijn. Historica, columnist van Volkskrant en schrijver Daniela Hooghiemstra, zojuist al genoemd. U bent opiniemaker. En tussen u in zit Liane Den Haan, fractievoorzitter van Fractie Den Haan. Zo is het dan, hè? Officieel. Om even met u te beginnen, wordt vaak gezegd dat die versplintering van de politiek is een groot probleem. Ziet u dat ook zo, als een groot probleem of als een groot goed? Nou, het is een beetje allebei, denk ik. Vanuit praktische overwegingen is het natuurlijk wel een probleem. Want je hebt ongelooflijk veel fracties waar je naar moet luisteren. Dus de debatten duren heel lang. Je hebt heel veel verschillende meningen. Maar tegelijkertijd is het ook wel heel democratisch voor ieder wat wils. Mm. U schreef vandaag ook een stuk in het AD. Dat ging over dat we eigenlijk veel te veel over de schutting van de zorg werpen. In het onderwijs bestaat eigenlijk dezelfde klacht. Hè? Als het gaat over pesten, oh, dan moet het onderwijs wat mee. Als het gaat over ondernemerschap, ja, goed plan, moeten ze wat mee in het onderwijs. Obesitas, probleem, moeten ze wat mee in het onderwijs. In de zorg, zegt u, is eigenlijk hetzelfde laken een pak. En we zouden eens, zegt u, bijvoorbeeld moeten kijken naar hoe ouderen wonen in dit land. Voor de mensen die dat stuk niet hebben geschreven, wat is de pointe van uw betoog? Nou ja, wat je ziet is dat zorg in Nederland zo'n beetje een doel wordt. Zeker als het gaat over oudere mensen. En wat mij betreft zorg een middel. Moet je eerst gaan kijken hoe mensen goed wonen. En het is even heel kort gezegd. Bijvoorbeeld als je kijkt naar passende woningen. Die zijn er veel te weinig voor ouderen. Waardoor ouderen bijvoorbeeld op latere leeftijd veel vallen. En als je dat kunt voorkomen. Bespaar je alleen al 65 miljoen aan reguliere zorgkosten. Ja. Dus ik denk als het gaat over goed wonen. Dat we heel veel zorgkosten ook kunnen besparen. En mensen natuurlijk gewoon een prettige en meer kwaliteit van leven kunnen geven. Ja, zorgkosten besparen. Ja, daar gaan we het zo dadelijk zeker nog wel over hebben, hoor. Want die zorgkosten. Mijn favoriete onderwerp. Ja, toch wel? Hans van Willengeburg. Oh, fijn. Ja. Mooi. Dan hebt u nog 47 minuten de tijd om daar wat zinnigs over te zeggen. Daniela Hooghiemstra. Ja, dat gaat natuurlijk ook als het gaat over dat grote dossier van nu. Corona kost klauwenvol met geld. Terwijl we tegelijkertijd alle alarmsignalen natuurlijk al wel horen en gehoord hebben. Zorg is op den duur, misschien nu al wel, onbetaalbaar. Ja, nou, ik begrijp wel wat mevrouw Den Haan zegt. Ik heb het idee dat er vanuit hele grote ideeën eigenlijk wordt gewerkt. En dat er heel weinig wordt gekeken naar wat eigenlijk in de praktijk, wat dat in de praktijk voor consequenties heeft. Wat bedoelt u met grote ideeën? Nou, grote doelstellingen. Solidair zijn, inclusief zijn. Dat zijn allemaal hele prachtige vrijheid hebben. Keuzevrijheid. Het zijn allemaal hele mooie principes. Waar maatwerk in de zorg. Maatwerk, daar kun je eigenlijk niet tegen zijn. Hè? Nee. Iedereen is daarvoor. En daarom vinden politici denk ik het ook heel fijn om met dat soort grote termen te strooien. Maar vervolgens moet je wel gaan kijken van ja, maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Wat en ik denk dat die coronacrisis is voortdurend een confrontatie met die praktijk. En ja. Jij noemde het al. De verpleegkundigen die eigenlijk gewoon massaal weglopen. Ja. Daar is inmiddels ja, ook ik noemde dat van... voordat het programma begon, hoor. Dus dat mensen niet denken van, heb ik iets gemist? Dat hebben ze niet gemist. Maar inderdaad, daar gaan we zo dadelijk inderdaad zeker nog wel over hebben. Verpleegkundigen die weglopen. En ja, ik las het er vandaag ook. Liane Den Haan, u bent het best, denk ik, van ons op de hoogte van die cijfers. Een tekort nu al in de hele zorgsector. Dan heb ik het over jeugdzorg tot de zeer specialistische zorg in ziekenhuizen. Van 70.000, 80.000 mensen? Ja. We hebben nu zeg maar zo'n 1 op de 7 mensen die werken in de zorg. 1 verpleegkundige op 7 patiënten. En dat moet straks 1 op 4 zijn. Dus ja, we hebben een enorm tekort. Ruim 70.000 mensen. En ja, dat loop je. Maar dat is niet van nu, hè? Dat is al van jaren. Nee, zeker. Ja. Dat loop je niet meer zo makkelijk in. Maar het tekort van het een is automatisch het overschot van het andere. We hebben dus veel te veel mensen die als patiënt worden gebrandmerkt. Dus. Ja, dat. Tegenwoordig heeft iedereen natuurlijk wel wat. En dat zie je ook wel, dat overal zeg maar wordt de zorg aan toegeschreven. Wat ik net al zei, je kunt bijvoorbeeld met goed wonen, met preventie, met bewegen, met welzijn, kun je heel veel reguliere zorg besparen. Je kunt het dus efficiënter en beter doen. Maar dan nog hebben we wel een tekort, hoor. Dus daar zullen we wel goed naar moeten kijken. Maar ik ben het ook wel heel erg eens dat we gewoon veel pragmatischer moeten kijken. En moet zeggen, wat is er nou precies nodig? Ja. Wij lopen echt achter als het gaat over innovatie toepassen in de zorg, als het gaat over veel efficiënter werken. Meer met technologieën, meer thuis. Ja, en dat is jammer. Maar efficiënter ook, werken, dat is trouwens ook alweer zo'n begrip waar niemand tegen is. Hans van Willigen. Heel veel technocratische termen zoals innovatie en zo. Ik denk, volgens mij, en ik durf het bijna niet meer te zeggen, het is namelijk op een bepaalde manier een heel oud verhaal. Maar ik denk dat zowel, want je hebt die sectoren genoemd, onderwijs, zorg, met name. En onderwijs is een soort zorgsector geworden. Hè, ja, in feite wel. Ja. Ik denk dat het echt chronische onderliggende probleem is dat mensen, en dat wijs ik ook een beetje naar wat Daniella zegt, is de mensen die het echte werk doen, die worden gewoon niet serieus of niet serieus genoeg genomen. Kijk, als ik op een verjaardagspartijtje ben, en dan hoor ik steeds minder mensen die aan het eind van de dag nog weten wat ze gedaan hebben. Ze hebben dingen geregeld, maar ik zeg, wat heb je nou geproduceerd? Wat heb je gedaan? En ik denk dat steeds minder mensen daar een antwoord op weten te geven. En laat ik het zo zeggen. Er is een boek over verschenen, bullshit jobs. Inderdaad, waaruit bullshit dat blijkt. Mensen zeggen van zichzelf ook, ik heb een bullshit job. Ja. En wat doet het ertoe? Ja. Dus en je ziet natuurlijk ook in het politieke discours dat iedereen zegt, we moeten die leraar weer meer waarderen. We moeten die verplegend personeel waarderen. Maar wat gebeurt er vervolgens? Men loopt weg uit de Kamer. Er zijn allerlei systematische argumenten, systeemargumenten om dat even nog niet te doen of uit te stellen. En misschien wel het meest illustratief voor dit dilemma is dat natuurlijk de toeslagenaffaire. Ik gooi hem er maar eventjes in. De mensen die daarvan het slachtoffer zijn, die wachten nog steeds op hun geld, terwijl KPMG, die onder andere verantwoordelijkheid is om dat te herstellen, die hebben hun geld al lang binnen. Dat is een ronddraaiend, een circulair probleem. En misschien ook een zeker respect dat toch nog wel ontbreekt voor de mensen die daadwerkelijk het werk doen. Dat misschien ook wel blijkt uit, hoe vaak hoor je wel niet, we hebben meer handjes aan het bed nodig, Daniëlle Hooghiemstra. Dat hoor je heel vaak. Handjes. En ik denk, handjes. Ja. Ja, ja. Zijn er geen mensen, maar dat zijn dan handjes. De handjes, ja. Nee, dat klinkt niet heel... Zit veel dit in verwerkt, hè? Ja. Handjes, ja. Maar ik denk dat het ook het politieke probleem is, dat het, dat hoort hierbij, dat politici eigenlijk nooit iemand teleur willen stellen. Dus dat ik miste bijvoorbeeld in de persconferentie van Rutte vrijdag... ik wachtte eigenlijk steeds op het moment dat hij zou gaan zeggen van, we hebben dit probleem omdat te weinig mensen zich vaccineren. En er is een soort angst om dus... het beestje bij de naam te noemen? Ja, en om geen vrienden te maken. Maar uiteindelijk, kijk, dit probleem, zolang we zo'n grote groep mensen hebben die zich niet vaccineren, worden die verplegers overbelast. Ja. En je kunt niet volgens mij je altijd maar blijven verschuilen achter algemeenheden en mensen niet tegen elkaar opzetten en zo. Dat zijn allemaal hele mooie strevens. Maar als er zo'n crisis is, dan moet je op een gegeven moment ook wel bereid zijn om ook eens een bepaalde groep misschien teleur te stellen in wat je zegt. Wat Rutte niet zei, zei misschien Hugo de Jonge wel. En dat zullen we zo dadelijk wel horen. En dan hebben we het ook over een normerende overheid, waar misschien ook, zeker bij u dan wel, behoefte aan bestaat. Waarbij u, Liane Den Haan, geen behoefte aan bestaat, is, kunnen we dat even laten horen, jongens, Oeteldonk. Ja. Ja, feestgedruis. 20.000 mensen ongeveer bij elkaar. Bizar, hè? Die deelden dat ook via Twitter. En die zeggen, ja, zo moet het dus niet, hè? Nou ja, ik ben het helemaal eens met wat Daniëlla zegt. Kijk, het is overigens niet alleen maar dat de overheid aardig gevonden wil worden of politici, maar we hebben ook gewoon het probleem dat we een politiek bestel hebben dat maar 4 jaar beslaat. Ja, en na die 4 jaar wil je weer opnieuw gekozen worden. En maximaal 4 jaar. Hè? Maximaal 4 jaar, ja, tegenwoordig. Maar het is heel lastig, omdat als je alleen maar met inhoud bezig bent, dan ben je niet zo interessant voor de bühne. En dat is wel heel lastig. Dus je ziet dat de meeste politici die bühne heel erg belangrijk vinden, en helaas ook in het coronabeleid wat mij betreft, veel te veel hun oren laten hangen naar wat een schreeuwen de minderheid vindt. En dan krijg je dus bijvoorbeeld, want dat horen we dan. Ik vind het bizar dat carnaval gevierd mag worden, of dat een Sinterklaasoptocht doorgaat. Hoe vervelend het ook is, dat snap ik echt. Dus al die optochten die vandaag zijn doorgegaan, waar dan ook in het land, ook in die kleinere gemeenten, daarvan zegt u, had er veel strakker ingegrepen moeten worden. We hebben inderdaad de zorg die op de laatste benen loopt, maar we willen ook niet over met de kerst weer in een totale lockdown zitten. Met de jeugd die al psychische problemen heeft, met ouderen die al een keer een eenzame kerst hebben doorgemaakt. Dus Hans, wat mij betreft wel strenger gemogen. Ja, want daarvan zij dan het kabinet nemen. Maar dat laten we wel echt over aan de burgemeesters. Ja. Die moeten dan beslissen of het wel of niet kan. Ja. Is dat wat u betreft een gebrek aan regie? Ik aarzel de discussie over te doen. We hebben allemaal de burgemeester van Den Bosch, neem ik aan, gehoord. En die heeft gezegd, ik wil een beetje regie houden over die menigte. Zodra ik het verbied, dan gaan al die mensen dat allemaal thuis vieren. Ja. En dan is dan maar zeer de vraag of dat zoveel beter is. Dus ik vind dat niet zo'n gekke argumentatie. Oké. Wat vindt u, Daniëlla Hooghiemstra? Want in dit geval, we wijzen dan naar Den Bosch. Maar Sinterklaas, vorige week natuurlijk een grote klimaatmars, nog veel meer mensen aanwezig. Ja, voetbalwedstrijden zijn natuurlijk ook mensen samengepakt. Daarvan zegt u dus, allemaal niet doen, kan allemaal niet. Kijk, ik denk wel dat met de coronatoegangsbewijzen en het met het placeren, dat zittende evenementen, dat het goed kan. Toegangsbewijzen waren natuurlijk wel in Den Haag. Ja, maar, echt geplaceerd werd er niet. Het probleem is een beetje nu met die coronatoegangsbewijzen, dat weten we inmiddels ook, dat als je gevaccineerd bent, kun je wel corona krijgen. En dan heb je nog steeds, zeg maar, een groen vinkje. Dus dat betekent dat daar een oplossing voor gevonden moet worden. Maar je ziet bijvoorbeeld dat we hebben technische briefing van het RIVM ook gezien, dat het aantal besmettingen op evenementen zoals voetbalwedstrijden of in het theater of in de bioscoop minimaal is. Dus die doen het eigenlijk heel erg goed. Mm. Maar toch was u hierover dan niet te spreken? Nee, ik vind carnaval vieren wat 25.000 mensen over zo'n 70 cafés verdeeld in de straten van Den Bosch. Ik vind het echt bizar. Ik denk ook bij mezelf, ja, waar is de carnaval of waar is de corona begonnen? De meeste verspreiding in het begin, carnaval in Brabant. Limburg zegt, we doen het niet. We luisteren naar de ziekenhuisbestuurders die echt gewoon aan de noodklok hangen en zeggen, dit kan niet meer. En dan gaat Brabant vervolgens wel carnaval vieren. Ja, ik snap dat gewoon toch, echt niet. Wat ik toch het meeste mis, is dat er niet duidelijk vanuit de overheid. Je hebt altijd die postbus 51 spotjes gehad. Ik ken ze allemaal nog uit mijn hoofd. Heimwee naar postbus 51, ja. Drank maakt meer kapot dan je lief is. Dit houdt niet op en liefde maakt meer kapot dan tegen op te drinken van. Al die slogans, iedereen kent ze. Van corona ken ik er geen één. Nee. Er is nooit een spotje geweest. En maar alleen samen krijgen we corona onder controle. Ja, maar alleen samen krijgen we corona onder controle. Dat is toch niet laat u vaccineren? Dat is toch de boodschap die de overheid moet uitdragen. Ik begrijp niet waarom het zo moeilijk is om die boodschap die zo essentieel is, om die gewoon te verkondigen. Ik bedoel, ik zat er dus gisteren bij die persconferentie de hele tijd te wachten dat Rutte, ik dacht dat hij ermee zou beginnen. En ik bleef maar wachten, Hij begon met het besmettinggetal, 16.000 nog. Ja, en op een gegeven moment hoorde ik hem zeggen wat wel heel belangrijk is. En toen dacht ik, nu komt het. Toen zei hij dat u uw huis ventileert. Nou, toen was ik echt wel even met stomheid geslagen. Dacht ik, maar moeten we nou ons huis ventileren of moeten we ons vaccineren? Ja. Volgens mij toch dat laatste. Ja. Zo dadelijk gaan we hier uitgebreid over door. En ik zeg ook tegen de mensen thuis, u kunt zich natuurlijk mengen in dit gesprek aan tafel via de hashtag WNL of @WNL Opiniemakers of via de NPO Radio 1 app. Complimenten sturen bijvoorbeeld kan. Op- en aanmerkingen kan ook. Misschien doen we er wat mee. U hebt een boek geschreven in coronatijd. Zeg ik tegen Hans van Willigenburg. Dat boek heette Zenderbaas. Ja. Schrijven in coronatijd met minder verlokkingen. Met misschien wel verplicht ook thuis zitten. Ja. Is dat een stuk makkelijker gegaan dan normaal gesproken? Of heeft het voornamelijk gezorgd voor minder energie? Nou ja, om te beginnen, omdat ik schrijver ben... en omdat ik het fijn vind om mezelf een beetje af te zonderen... ben ik op dit onderwerp, maar ja, we hebben toevallig nu de corona... ben ik misschien wel minst gezaghebbende spreker over corona... omdat ik inderdaad als schrijver eigenlijk gewoon doe wat ik altijd doe. En dus ik heb relatief weinig last van corona. U bent wat dat betreft ook een gezagsgetrouwe burger. Ik, als je wil weten of ik me heb laten vaccineren... Ik dacht inderdaad van, ja, ik wilde zo snel mogelijk. Ik moet er eerlijk bekennen dat ik natuurlijk... Ik behoor tot de categorie mensen die corona moe is. Maar ja, dat heeft me niet belet kennelijk om naar deze studio te komen. Nee, ik doelde daar niet zozeer op. Ik doel erop dat u dan niet in de grote massa opzoekt... maar in tamelijk alleen terecht gaat. Nou... Je kunt heel gelukkig zijn tijdens corona. En ik ben daar een blij voorbeeld van. Ja, ergens ging het ook wel over corona in het boek. Als in, u hebt zich verwonderd over de mediawerkelijkheden, laat ik ze zo noemen. Mm-hmm. Mensen die aan talkshows verschijnen. Het gaat om smeuïge one-liners, krachtige one-liners, zichtbaar zijn. Ja. Daar draait het om. Ook in deze tijd waarin we met z'n allen vechten tegen het onzichtbare virus. Het draait het wat u betreft te veel dus om zichtbaar zijn. Stevige uitspraken. Ja, goed. Kijk, je kunt allemaal wel eens nadenken over wat je 200 jaar geleden, als je toen had geleefd, wat je toen van de wereld had geweten. En de laatste 20 jaar zijn we door de digitale revolutie exponentieel in geïnformeerd geraakt en hebben we toegang tot allerlei kennis. Maar ik denk dat we nu bijvoorbeeld tijdens corona merken hoe moeilijk het is met al die beschikbare kennis die door alle mensen op hun manier geconsumeerd kan gaan worden. Ja. Ik vind het in die zin wat Danielle Hooghiemstra vond ik heel leuk dat zij dus eigenlijk heimwee heeft naar Postbus 51. Want dat is heimwee naar een wereld waarin iedereen naar hetzelfde zender keek. En inderdaad braaf met zijn pootjes, met zijn pantoffels naar het leunstoel. Oh, Postbus 51 zegt het. Nou, dat zouden we maar eens moeten doen dan. Ja, dat is niet 2021. Precies, dat is niet meer. En we zijn door internet, zegt u. Je kunt het in ieder geval proberen, toch? Ja, ja. Ik bedoel, als overheid heb je dat, is dat je middel. Dus ja, gebruik het dan. Ja. In deze internettijd, zegt u, zijn heel veel mensen kunnen heel erg geïnformeerd zijn. Tegelijkertijd zorgt internet niet alleen voor informatie, maar misschien ook al voor desoriëntatie. Absoluut. Ja. En de problemen daarvan zien we natuurlijk ook, Liane Den Haan. En probeer dan inderdaad maar iedereen dat die denkt dat hij deskundig is. Juist op het gebied waar deskundigheid nog in ontwikkeling is. Hè, waar wetenschappers ook zeggen, we weten nog lang niet alles van het virus. Probeer dan nog maar eens autoriteit te verzamelen en gezag te hebben. Dat is heel lastig. We hebben zo'n ruim 17.000 coronadeskundigen tegenwoordig. En ik snap heel goed wat je zegt. Als het 17 miljoen. Gaat over post, Er bestaat ook een nieuw woord voor, hè, voor dit. Dat heet bierviltjes virologie. Ja. Oh. Nou ja, maar dat maakt het wel heel lastig. En ik snap heel goed de behoefte aan centrale regie. Hè. Die is er ook veel te weinig. Maar als je kijkt naar de communicatie die er op dit moment plaatsvindt vanuit de Rijksoverheid, is wel enorm. Het is echt heel veel. Maar het is niet eenduidig. Zo zijn de maatregelen bijvoorbeeld ook niet eenduidig. En dat is wel heel lastig. En tegelijkertijd zie je inderdaad, als het gaat over die zichtbaarheid, dat er een aantal van mijn collega's, maar ook andere mensen, hele verschillende informatie de wereld in gooien. En gaat dan nog maar eens een keer geloven, wat is nou precies de waarheid? Dat maakt het natuurlijk ook heel lastig. En we weten ook nog niet alles. En de drang om zichtbaarheid overigens, die speelt natuurlijk ook in de politiek. Zeker, hè? Heel erg. We hebben daar nogal wat moties aan te danken. Motiediarree in de Tweede Kamer. Waar u zich ook in zekere zin tegen verzet hebt. Juist waar het gaat om de behoefte aan meer IC-personeel. Dat moet u toch eventjes uitleggen. Ja. Nou ja, er zijn heel veel moties. En dat zei je net al. Wij noemen het ook de motiemachine of de motiediarree. En wat je ziet is dat er heel veel logische moties zijn. Of bijvoorbeeld moties die niet uitvoerbaar zijn. Of moties die we al lang doen. Zoals bijvoorbeeld, je moet je aan de grondwet houden op het moment dat je coronamaatregelen toetst. Ja, dan moet je altijd. Of IC-personeel of IC's uitbreiden. Dat gaat niet. Er is geen personeel. Dus we zullen dat op een andere manier moeten doen. Dus ik probeer heel erg bij die inhoud te blijven. En niet mee te gaan, wat heel veel collega's wel doen. Van ja, weet je, iedereen kijkt mee. Die bolletjes worden allemaal op Twitter overal gezet. Dus je wordt afgemaakt als je dat niet doet. Maar ik weiger het gewoon. Ik wil niet voor de bühne stemmen. Ik wil echt alleen maar naar inhoud kijken. En natuurlijk moeten we kunnen de IC's opschalen. Maar nog meer opschalen, hebben we straks een waterhoofd wat we na corona niet meer nodig hebben. En nogmaals, we hebben ook geen personeel om die bedden te bedienen. Overigens, zal van die 150 parlementariërs niemand zeggen dat ze daar voor de bühne staan en niet voor de inhoud gaan. Nee. Maar goed, u hebt het bij deze wel uitgesproken dat u dat wel wenst te doen. voor de inhoud gaan. Dat lijkt me een dikke plus, Daniela Hooghiemstra. Wat niet een dikke plus is, maar een vette min, is het gedrag van enkelen, ook gisteren weer gezien, die menen vuurwerk te moeten gooien, vuurwerkbommen te moeten gooien naar de politie. Die menen straatstenen te moeten gooien naar de politie, omdat ze het niet eens zijn met het beleid. Vaak daar niet eens naar luisteren. Gewoon willen rellen. Ja. U had het net over een normerende overheid. Maar als je denkt, als je nagaat wat die straffen uiteindelijk zijn. Hè, zijn er 3 mensen die zijn dan nog in voorlopige hechtenis. Dat zijn lachertjes. Straffen zijn lachertjes. Ook daar valt nog wat terrein te winnen, denk ik. Hè, als het gaat om de normerende overheid. Ja, nou ja, dat is inderdaad nog weer een ander onderwerp. Hoe je dat. Dan heb je het eigenlijk over de rechtspraak, hè? En toch? En hoe rechters straffen. Ja. Maar ook wel over gezag natuurlijk, hè? Daar gaat het dan ja, over. Ja, want gezag begint eigenlijk al eerder ook. Hè? Ik denk dat het. Ik denk dat als je weer even teruggaat naar die vaccinatie, hè, dan zie je dat eigenlijk een hele grote meerderheid van de Nederlanders die norm eigenlijk heel goed begrijpt. Er zijn toch uiteindelijk, in ieder geval in het begin was die vaccinatiebereidheid heel groot. Mensen begrijpen het gewoon. Als je dat vaccin neemt, dan word je niet ziek als je het krijgt. En vandaar althans, dat er dus 85% dus ook dat vaccin precies, heeft. Precies, dus die doen dat. En zo zie je dat eigenlijk met heel veel onderwerpen, dat er gewoon een meerderheid is die norm eigenlijk prima begrijpt. Er is alleen inmiddels geen politiek meer die meerderheid nog kan of wil vertegenwoordigen. Mm-hmm. Want zelfs Rutte dus, die altijd een goed resultaat in de stembus krijgt, die is eigenlijk niet in staat om dat geluid wat zijn kiezers eigenlijk toch wel onderschrijven, om dat ook duidelijk uit te dragen. Maar dat komt ook omdat die meerderheid, dat is de zwijgende meerderheid en die schreeuwende meerderheid. Precies, die de bühne opeist. Die vuurwerkafstekers, dat zijn degenen die je ziet. Ja, ja. En dat vind ik dus dat is een soort maatschappelijke onbalans. Die als je op een gegeven moment moet je als premier natuurlijk nog wel die meerderheid ook vertegenwoordigen. Want anders dan herkent helemaal niemand zich nog. Want die minderheid, die ben je toch al kwijt. Dus ja, waarom altijd die angst? Ik zet hier eventjes een puntkomma hoor. Want we gaan natuurlijk door met dit programma. Maar voor de laatste actualiteiten aangeschoven, Jeroen Kan van de NOS. NPO Radio 1. Jeroen van Kan. Ja, Jeroen van Kan. Jeroen van Kant, ja dat klopt. Een flink aantal horecaondernemers in Leeuwarden, Zwolle, Breda en Den Haag weigert vanavond de deuren te sluiten. Door de nieuwe coronamaatregelen moet de horeca eigenlijk om 8 uur dicht. Maar volgens de kroegbazen is de rek eruit. Ze vinden dat de sector onevenredig wordt getroffen. Of en hoe de burgemeesters de regels gaan handhaven is niet bekend. Nederlandse covid-patiënten zijn niet welkom op Duitse IC's. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers, in een podcast van de EO. Het land kampt nu zelf met hoge besmettingscijfers en heeft onvoldoende capaciteit om ook nog Nederlandse patiënten op te vangen. Er is nog geen overeenstemming over een slotverklaring op de klimaattop in Glasgow. India maakt bezwaar tegen het voorstel subsidies voor kolen en fossiele brandstoffen af te schaffen. Het land wil verantwoord gebruik kunnen blijven maken van fossiele brandstoffen. En de militaire spanning tussen Polen en Wit-Rusland loopt verder op. Op beelden die door het Poolse ministerie van Defensie zijn gedeeld zou te zien zijn dat meer Wit-Russische troepen aankomen in de buurt van een Pools grensdorp waar duizenden migranten klem zitten. En voor het weer aangeschoven Willemijn Hubert. Ik zag wat van die percentages. Ja, ik kijk nog naar teletext, heel ouderwets. Maar ik ken ook nog Postbus 51 reclames, ook zo ouderwets. En daar staat dan 20% zon, 20% zon. En dan denk ik, oh, het wordt zo'n week, weet je wel. We gaan hem niet zien. Het wordt echt een novemberweek, zou ik zeggen. Ja. November, ja, daar past dit hele grijze muizenweer toch wel een beetje bij. En we zien de zon af en toe even. Dat is dan die 20%. Maar dat is niet zo heel erg veel. Maar hij is er wel. Ja. Wat krijgen we wel te zien dan als we de zon niet zien? Behalve grijsheid? Prachtige wolken. Er zitten ook heel veel verschillende soorten kleur in. Oh. Dus ik zou vooral lekker gaan kijken. Ja. Ja. Nee, maar ik snap dat je af en toe ook zoekt naar die gaten in die wolken. Die komen ik zoek morgen altijd naar ook gaten in. Ja, overal misschien. Naar maar perspectief. Ja, precies. Maar morgen beginnen we de dag met die wolkenvelden. Lokaal misschien wat mist en wat motregen. Maar in de middag is het vrijwel overal dan droog. En vanuit het oosten krijgen we dan steeds meer gaten in die bewolking. En gaan we de zon dus zien. De dagen daarna, nou dan toch wat te dichte bewolking, maar vanaf woensdag wel weer wat gaten, inderdaad. En dan komt de wind ook uit een heel andere hoek. En tegelijkertijd zien we dan ook wel de kans op neerslag toenemen. Daar hebben we dan maandag en dinsdag weer wat minder en mee de temperaturen? Te maken. Morgen is het zo'n 10 tot 12 graden. Maandag en dinsdag met die wind uit het oosten 8, 7 of 8 graden overdag. Dus best wel wat aan de frisse kant. En vanaf woensdag met de wind uit die andere hoek. Ja, dan loopt het kwik weer op naar zo'n 13 of 14 graden in de middag. Dus van alles wat. Ja. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert en hopelijk nog steeds luistert naar WNL Opiniemakers met vanavond als opiniemaker historica, columnist van de Volkskrant en schrijver Daniela Hooghiemstra. Naast u zit Liana den Haan, fractievoorzitter van fractie den Haan in de Tweede Kamer. U bent dus volksvertegenwoordiger. En schrijver Hans van Willigenburg zit schuin tegenover mij. En die blijft daar voorlopig ook wel zitten. Toch nog eventjes genoemd hebben. Pieter Waterdenker, een van de beste romanciers van ons land. Vind ik wel, ja. Zeker, dat is boven elke discussie verheven. Nou, dan moet je het maar eens in de literaire wereld. Daar is hij zeer omstreden. Maar laten we net doen alsof wij twee hier nu de literatuur zijn. Ja, en wij zijn het erover eens. Hij zegt verplichte kost voor het journaaien. Ja. Wie zijn wij om hem tegen te spreken? Het gaat over uw boek, Zenderbaas. Ja. Ik heb de kost tot me genomen en het smaakte heerlijk. Dat wil ik toch nog even gezegd hebben. Nog anderhalf uur en dan is het sluitingstijd voor de horeca. Nou ja, sommige horecabazen denken daar heel anders over. Horen we net in het nieuws, komen we zo dadelijk op terug. Lekker uit onder de mensen, de geneugde van het bestaan ingeperkt, omdat de plaaggeest in ons bestaan zich te nadrukkelijk manifesteert. We mochten hopen dat het anders zou zijn, maar nee. Corona dringt zich op en de reactie dus ook. Ten eerste komt de verplichting terug anderhalve meter afstand te houden. Ten tweede, daar waar het corona toegangsbewijs geldt, wordt een zitplaats verplicht. Ten derde gaat een verplichte sluitingstijd gelden voor de horeca, voor winkels en alles wat valt onder de niet-essentiële dienstverlening. Tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's morgens sluiten de rest van de winkels. Ten vierde gaat deze sluitingstijd van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens ook gelden voor evenementen. Ten vijfde, alle sport kan in principe doorgaan, maar er gaat wel een verbod gelden voor publieke wedstrijden en trainingen. En ten zesde gaat vanaf morgen opnieuw een verplichte maximale groepsgrootte gelden van 75 mensen in het mbo, het hbo en op de universiteiten. Nou, daar gaan de duimschroeven weer. En volgens vast patroon volgt op de actie van het virus een reactie van het kabinet en een tegenreactie uit de samenleving. De besmettingen lopen op, maar volgens mij is de druk op de zorg het grootste probleem. Daar heeft de overheid 20 maanden lang iets aan kunnen doen. Daar hebben ze niets aan gedaan. Dat is gewoon echt falend kabinetsbeleid. En dat kan je nu niet weer op het bordje van de ondernemer leggen. Als ik de signalen vanuit de achterban hoor, dan trekt men echt de streep en is men klaar met dit kabinet en deze maatregelen. Ik denk dat veel horecaondernemers zich niet aan de sluitingstijd zullen houden. Nee, dat weten we dus. Burgerlijke ongehoorzaamheid, horecaondernemers die het niet meer pikken, maar zij pikken het ook niet. Ziekenhuispersoneel, luister en huiver aan het woord intensief. Anesthesioloog Marco Haanschoten in het AD. Het is een ramp, zegt hij. Hij vertelt over die avond ongeveer 2 weken geleden dat de laatste IC-bedden waren vergeven en dat hij alleen maar kon hopen dat het rustig zou blijven. Maar dat halverwege zijn dienst een patiënt uit het naburige ziekenhuis in Veldhoven werd aangemeld met een gescheurde aorta. Dan moet je echt met spoed opereren, anders gaat de patiënt gewoon dood, zegt hij. Maar wij moesten hem weigeren, omdat we geen plek hadden. Die man is helemaal naar Nieuwegein gebracht. We blijven maar covid-patiënten opnemen, maar daardoor gaan aan de andere kant doden vallen. Het is onacceptabel. En over deze noodkreet gaan we het hier bij WNL Opiniemakers hebben. De derde coronawinter geeft oude vragen nieuwe energie. Echte dilemma's over leven en dood. Wie durft die te slechten? Wie wel en wie geen plek op de IC? Van milde lockdowns tot zware lockdowns tot zelfs avondklok aan toe. De voorrangsregel voor coronapatiënten in het ziekenhuis blijft intact. Acceptabel? Vraagteken. Als eerste aan het woord Daniela Hooghiemstra. Nou, dat is niet acceptabel, denk ik. Kijk, het oneerlijke is eigenlijk dat omdat een coronapatiënt zo'n acute nood heeft, het niet mogelijk is om die persoon te weigeren. Maar uiteindelijk gaan er natuurlijk evengoed vallen er slachtoffers elders. Die zie je alleen niet. Dat is namelijk de persoon wiens hartoperatie voor de zoveelste keer wordt uitgesteld. Nou, je kent de voorbeelden wel. Het werd net genoemd. En dat, daar kom je weer bij die politiek. Die wil eigenlijk die keuzes niet maken. Hè? Die is dus bang voor die harde boodschap. Wat zou die keuze of die harde boodschap kunnen zijn of moeten zijn? Nou, het is misschien nog nu te vroeg, maar ik denk wel bijna dat je, als je als overheid ervoor hebt gezorgd dat iedereen een vaccin kan krijgen en dat dus de meeste mensen, de allermeeste mensen niet ziek hoeven te worden van dat virus, dat je dan op een gegeven moment kunt gaan zeggen, als je nou toch ziek wordt, terwijl je dat vaccin niet genomen heeft, dan neem je een risico. Dan is er voor u geen plek. Dan loop je het risico dat je ook jij geweigerd wordt. Want waarom zouden alleen andere mensen geweigerd worden als er een oplossing is voor dit virus? Want die is er. Liane den Haan. Ja, ik heb vanuit mijn andere functie meegesproken over het draaiboek Code Zwart. Dat is natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. Hè. Ik kom zelf De AMBO hebt u het dan over, hè? Daar bent u jarenlang aan het hoofd gestaan. Ja, ja, en ik kom zelf uit de zorg. En je bent natuurlijk in de zorg getraind en opgeleid om mensen te redden die onder jouw handen komen. Dat geldt voor iedereen. Maar inderdaad, je hebt gewoon de mogelijkheid om je te vaccineren tegen dat virus. Dat wil overigens niet zeggen dat je niet ziek meer kunt worden. Kun je nog steeds ziek worden, maar dat beschermt je wel van opname op de IC. En voor elke COVID-patiënt die op de IC ligt, dat is ongeveer zo'n ruim twee weken, kun je 8 andere patiënten helpen. Er zijn op dit moment 4000 hartpatiënten, 10.000 mensen met kanker die geopereerd moeten worden om meer uitzaaiingen te voorkomen, die op dit moment wachten, want die planbare zorg die is niet mogelijk. Ja, ik vind het onvoorstelbaar en niet uitlegbaar. Dus daar zullen we ook echt besluiten over moeten nemen. Dat zijn synoniemen wat u betreft voor wat die intensivist, anesthesioloog Marco Haanschoten in het AD zegt, en velen met hem, onacceptabel. Als iets onacceptabel, is dit ook wat u betreft onacceptabel? Ja, als dat willen gebeuren? Ik zou toch heel graag een andere, klein een beetje andere invalshoek willen infietsen. Hugo de Jonge had het gisteren over een marathon. Hè? Dat was de metafoor die hij gebruikte. En we hebben het gevoel als samenleving alsof we die marathon gelopen hebben. Ik kijk naar de dames, die kijken mij zo aan van, nou, er kan nog best wel 10 kilometer bij. Want dat was de beeldspraak van Hugo de Jonge. Als je na de finish te horen krijgt, u moet nog 10 kilometer. Ik vraag me bij deze dames af, en ik richt me even tot hun, of zij echt voldoende doorhebben dat de rek er in Nederland een beetje uit is. En daar kun je allerlei meningen over hebben. Van, we moeten nog even doorzetten, want puntje. Hebben we het net over gehad. Maar het punt met die marathon is dat er ontbreekt nu een beetje perspectief. Ik heb het idee dat mensen nu niet meer weten waar we eerst nog het idee hadden dat we via het vaccin, zeg maar, langzaam naar het einde van de crisis zouden gaan. Is dat perspectief verbleekt in feite? En ik denk dat het grote probleem is dat we willen dat is een hele verkeerde managementterm, maar ik ga hem er toch even ingooien. We hebben een stip aan de horizon nodig. Daar gaan we heen. Ja, misschien zou die stip getekend kunnen worden als dus op dit terrein duidelijkheid wordt verschaft. Namelijk, is dit acceptabel of niet acceptabel? Daar wil ik u toch over horen. Wat vindt u? Ja. Nou ja, ik denk dus dat, ik kijk naar de realiteit en ik kijk naar mevrouw Hoogriemstra. Die wil dus dat die 15% die nu nog niet gevaccineerd is, dat die ook gevaccineerd moet gaan worden. Maar dan moet je wel, ik denk toch dat je met een soort toekomstperspectief dan moet komen. Want die mensen vinden van zichzelf, al of niet terecht, dat zij dat vaccin niet willen hebben. Nee, maar dat is niet waar. Dat is niet waar, want er is 87% op dit moment gevaccineerd. Van die 13% is er echt maar 1%, die cijfers hebben we net gekregen in de Tweede Kamer, maar 1% van de mensen die zeggen, wij vanuit religieuze overwegingen of heel erg, hè, vanuit een ziekte, bijvoorbeeld immuunziekte of kanker, mag ik dat vaccin niet hebben of ik wil het niet hebben. Dat andere percentage, daar is nog echt laag fruit. Daar zitten bijvoorbeeld ook nog mensen die niet geletterd, bijvoorbeeld laaggeletterd, analfabeet, migranten. Maar laaggeletterd snap ik met alle respect niet. Een spuit snapt iedereen. Je kunt taal nog teken snappen. 7% zit nog te wachten op een uitnodiging, weet dus nog niet dat zij ook naar prikbussen kunnen. Dus onze communicatie moet en kan echt beter. Ook al gebeurt er heel veel, maar het kan beter. Er is nog een groot deel van de mensen te verleiden om zich echt te laten vaccineren. Ja, en ik denk ook dat heel veel mensen die niet iedereen begrijpt die boodschap. Nee. Wat een hele Hollandse boodschap is. Namelijk, je mag het allemaal zelf weten, maar intussen weten we natuurlijk allemaal wat het beste is. Er zijn heel veel mensen die dat begrijpen. Er zijn ook mensen die dat niet begrijpen. Die dat cultureel bijvoorbeeld ook niet die begrijpen. Die dat cultureel niet begrijpen. En voor die mensen moet je ook zeggen, op een gegeven moment, wij, regering, vinden dat u zich moet laten vaccineren. Kijk even naar Portugal, waar 98% van de mensen is gevaccineerd. Ja, maar waarom kun je dat niet zeggen? Want het is toch niet een... Dat heb ik net proberen uit te leggen. Maar omdat er mensen zijn die bijvoorbeeld naar YouTube film kijken, de media, ik heb het net geschetst, ik hoef het niet te herhalen. Postbus 51 is leuk om nostalgie naar te hebben, maar zo werkt nou, het gewoon niet. Nou kijk, ik zeg niet dat alles via Postbus 51 moet, maar ik denk wel dat als de premier op tv is, dat hij gewoon die boodschap heel duidelijk moet brengen. Angela Merkel in Duitsland vandaag op televisie heeft precies die boodschap gebracht. Als je toch verantwoordelijk bent, als premier, dan moet je toch zeggen wat er moet gebeuren. Voor de duidelijkheid, ik ben er niet tegen dat Rutte duidelijker zou zijn, zoals jij dat wil, dat hij duidelijk is. Alleen dat is nog, dan ben je nog niet gelijk bij zoveel meer vaccinaties. Dat is het enige wat ik zeg. Verwacht daar geen wonderen van. Wat er natuurlijk wel gebeurd is, en dat is het plan om over 3 weken dus over te gaan tot dat nieuwe beleid. Dat 2G-beleid. Is het 2G-beleid. Dat is natuurlijk ook een manier om dat te doen. Maar wees daar dan ook eerlijk over. Zeg dan ook van wij doen dat omdat we eigenlijk willen dat mensen zich dan laten vaccineren. Ja, de eerlijkheid, daar hebt u het dan over. De milde lockdown, dat is een klap voor het virus. Tenminste, dat is de opzet. Daarna volgt dan 2G, een klap voor ongevaccineerden, zou je kunnen zeggen. Hoewel hij in het verleden aangaf niet een tweestromenland te willen, wil minister De Jonge ook niet een meerderheid beperken, omdat een minderheid geen vaccin wil. Luister maar. Daar waar de risico's op besmetting het allergrootst zijn. De volle kroeg, de festivals, de evenementen, overal waar mensen bovenop elkaar staan. Daar wordt het mogelijk om alleen mensen toegang te geven die gevaccineerd zijn of genezen van corona. Ofwel de 2G-aanpak die we ook in steeds meer landen om ons heen zien. Getest kom je dan niet meer binnen. Als je kijkt wat vaccineren doet, de effectiviteit die gewoon als een paal boven water staat en gewoon evident is. Als je weet dat je daarmee jezelf beschermt en de mensen van wie je houdt beschermt en de vrijheid beschermt die we inmiddels net weer een beetje hadden herwonnen op het virus. En je stelt dat in de waagschaal allemaal. Dat zijn toch een grote groep mensen die dat dus doen door zich niet te laten vaccineren. Je stelt dat allemaal in de waagschaal. Ik vind dat heel ver gaan. Ik vind het inderdaad heel moeilijk om, het is me vaker gevraagd, ik vind het heel moeilijk om daarvoor begrip te hebben. De keuze is vrij. Maar de verstandige keuze, de solidaire keuze is toch echt om jezelf wel te laten vaccineren. Is dit de normerende overheid waar u naar verlangt, Danielle Hoogstra? Nou, ik vind dit dus, dit is volgens mij het probleem. Hij zegt, ik vind dat heel ver gaan. Hè? Er zit een morele ondertoon. Dus de mensen worden eigenlijk op hun moraliteit beoordeeld. Maar tegelijkertijd wordt er gezegd, maar het hoeft niet. Dus het is een beetje de ouder die zegt van, ik ben boos. Ik ben niet boos, maar verdrietig. Ja, ik vind dat niet een goede. Het had nog krachtiger gemoeten. Nou, je kunt toch gewoon een norm stellen. Je kunt toch gewoon zeggen, de regering wil dat u zich laat vaccineren. En als u dat niet doet, dan gaat u in tegen wat de regering wil en wat de meerderheid heeft besloten dat er moet gebeuren. En laat dan die morele oordelen even achterwege. Want ik bedoel, ik heb zelf ook niet een moreel oordeel over mensen die dat niet doen. U zegt daarmee te veel begrip voor een minderheid, want dat is het natuurlijk. Het is echt een kleine minderheid, mag je in dit geval zeggen, van mensen die zegt, ik wil dat vaccin niet. En ik wil dus 3G en zeker 2G niet. Je zegt, daar moeten we niet te veel begrip, daar moet niet te veel begrip doorklinken. Begrip wel. Je mag voor mij alle begrip hebben, maar je moet een norm stellen. Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld, als je het even vergelijkt met de verkeersregels, ik begrijp heel goed dat mensen soms graag door het rode licht willen rijden. Dat begrijp ik. Ik heb daar niet een moreel, ik wijs dat in die zin niet af. Maar ik ben wel heel blij dat we intussen die norm hebben dat je voor een rood stoplicht hoort te stoppen. En dat als je er doorheen rijdt, dat dan iemand komt om jou te bekeuren. Nou, dat vind ik. Dus je moet, laat die morele oordelen nou even achterwege. Maar zeg wel wat de bedoeling is. Liana Den Haan, laten we nou eens een keer. Eerst Liana Den Haan en dan Hans van Willigburg. Ja? Ik ben het daar heel erg mee eens. Maar wat je ziet is dat het valt of staat met communicatiestrategie. En tegelijkertijd snap ik ook de stip die Hans graag wil. Maar welke stip stel je dan? We hadden het net even over. Als je terugkijkt, dan is er gezegd, we gaan langzaamaan opbouwen. Terwijl je eigenlijk, zeker nu, we hebben het al een aantal keer meegemaakt, weet, als je de curve ziet van de cijfers, wat er gaat komen, dan weet je gewoon dat 2G eraan komt. Dan weet je dat er misschien nog wel strengere maatregelen aankomen. Wat er gebeurt in de communicatie is dat er elke keer gezegd wordt, we werken daar langzaam naartoe. Nou, daarmee verlies je. Daarmee verlies je gewoon het vertrouwen van de burger. Ja. En dat is denk ik ook wat hier aan de hand is. Er had meteen gezegd moeten worden, niet van, nou, misschien gaan we nooit naar 2G toe. Dat is natuurlijk ook aangegeven. Ja. Het wordt nooit opgedrongen. Zullen we daar toch even naar luisteren? Want dat was het voorjaar nog, diezelfde Hugo de Jonge, die dit toen zei over waar we dus nu in verzeld geraken. Eén is dus geen vaccinatiedwang, ook niet indirect. Wij willen niet dat mensen zich gedwongen voelen zich te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, of dat ze zichzelf gedwongen voelen om zich te laten vaccineren. Dat is één. Twee is, er is nog een, dat is het ethisch dilemma wat daar vervolgens uit naar voren komt, is, je wilt natuurlijk niet dat er een soort twee-stromen samenleving gaat ontstaan. Dat wil je niet. Een onderscheid gaat ontstaan tussen de mensen die wel zijn gevaccineerd, die weer allemaal dingen kunnen, en de mensen die niet zijn gevaccineerd, die nog heel veel dingen niet kunnen. Ja. En nu is het ruim een half jaar later. Ja, maar eigenlijk wisten we toen ook al wel dat we hier naartoe zouden gaan. Als je dingen los gaat laten, dan weet je dat corona weer komt. Dan weet je dat de ziekenhuizen weer volstromen. Dan weet je dat je weer maatregelen moet nemen. Ik denk dat je beter kunt zeggen, we hebben een strenge stip. En je kunt misschien wat eerder loslaten dan dat je zegt, we zijn heel coulant en we gaan telkens een beetje opbouwen. Want mensen, de geest is op dit moment ook uit de fles. Ja, is dit veranderend inzicht van de beste man? Of duidt het dan toch op een zekere onbetrouwbaarheid, om eens een term erbij te pakken? Ja, Hans, ik vind dat Hugo de Jonge met alle respect al zoveel gerest is, dat ik daar niet ook nog weer eens een recensie aan ga toevoegen. Ik zou heel graag als, ja goed, jij hebt mij steeds als schrijver aangekondigd, ik zou heel graag een beetje willen uitzoomen. Het gaat er mij namelijk niet om dat ik zit deels helemaal op de lijn van de dames, voor zover dat niet al duidelijk was. Maar het gaat mij om de NN-benadering. En er wordt nu gezegd, onder invloed van nu, van vandaag, er zijn allerlei dingen nodig. Maar wat ik zeg is, je moet NN doen. Het is naïef om te denken dat corona het laatste virus is, wat over de wereld gaat. En dan hoor ik, en daar ben verschil ik dan wel met mevrouw Liane Den Haan van mening. Want die hoor ik alweer roepen van, ja, maar dan hebben we straks overcapaciteit en dat hebben we allemaal niet nodig. Nee, we moeten onderkennen dat die zorg ongelooflijk belangrijk is. En zeker en dat we daar dus in moeten investeren. Van mijn part is het symbolisch dat we erin in investeren. Nee. Maar het moet gebeuren. Het kan niet zo maar zijn. Er kan maar investeren. Het is er ook geen toekomstmodel dat straks de helft van Nederland in een ziekenhuis werkt. Nee, natuurlijk niet. En maar de helft van de Nederland in een ziekenhuis ligt. Nee, maar het is ook over. Het is ook raar om te zeggen, en dat heb ik ook niet gezegd, dat er niet geïnvesteerd moet worden in de zorg. Er moet zeker wel geïnvesteerd worden in de zorg. 25% van de begroting gaat er naartoe. Ja, maar, nee, er moet geïnvesteerd worden. En het gaat niet altijd over geld. Het gaat ook over kwaliteit. En het gaat over verbetering. Het gaat over vernieuwing. En het gaat over inzet, zeg maar, van bijvoorbeeld ook andere krachten. Het gaat over innovatie en technologie. Daar gaat het over. Plus het gaat over mensen bereid vinden om in die zorg te willen werken. Ja, daar exact. Hebben we met elkaar ongelooflijk veel. Wat is er moeilijk aan hogere, sorry, maar wat is er moeilijk aan hogere lonen? Wat is er moeilijk? Waarom eisen we niet van Rutte? We eisen wel van Rutte moraliteit, maar we eisen niet van hem. En dat begrijp ik niet. Ook niet van jullie. We eisen niet waar het geld achterloos wordt uitgegeven. 8 miljard daar, 8 miljard daar. Het gaat niet alleen om geld. En dat zeggen de verpleegkundigen zelf ook. Maar waar het wel weer om gaat. Waar het wel om gaat is waar we mee begonnen. Dat is namelijk het contrast tussen de abstracties in de top, dus de abstracte manier van denken en met imago bezig zijn, met allemaal grote dingen bezig zijn. Aan de top bedoelt u? Aan de top van de ziekenhuizen directie, ook? De top in onderwijs? En tegelijk, ja, dat is in alle instellingen. Ja. Maar als we het nou even over gezondheidszorg hebben, bedoel ik dus de directies van de ziekenhuizen. Ja. Terwijl tegelijkertijd eigenlijk helemaal niet gekeken wordt naar die mensen die daar gewoon dat werk doen en wat die nodig hebben. Die willen ook vaak, lijkt telkens, inspraak. Luister naar ons. Inspraak, minder werkdruk, meer toekomstperspectief, deskundigheidsbevordering, doorgroeimogelijkheden. En de salaris komt over het algemeen pas op het laatst. Daniela, maar ook waardering. En dus dat degene die... dat heeft natuurlijk ook met schaalvergroting te maken. Dat die mensen steeds meer nummers worden. Ja. Die dus ingeroosterd worden. Die zelf eigenlijk geen zeggenschap hebben over de manier waarop ze ingeroosterd worden en wanneer. Dat ze zich gewoon voelen als een soort nummers die gewoon maar moeten opdraven. En dat is ook een ander punt. Dat we zien de hele tijd Diederik Gommers. Die zien we zo ongeveer elke week 2 keer per avond op televisie. Er is nu een boek over hem verschenen. Waarin dat hij heet ook Intens, hè, dat boek. Dat heet Intens. En je denkt van, ja, maar... Treffende titel. Heeft u niet gewoon werk te doen? Moet u niet gewoon op die intensive care afdeling waar u verantwoordelijk voor bent, waar alle mensen weglopen? Waarom is hij... Waarom elke keer op televisie? Het lijkt me voor die verpleegkundigen ook nogal... Dat is trouwens ook zo. Er heeft een stuk gestaan in NRC Handelsblad, waarin dus die verpleegkundige in dat van dat ziekenhuis in Rotterdam. steen en been klaagde over het feit dat Diederik Gommers dus wel elke avond op televisie was. U roostert ons telkens in, terwijl we kunnen niet meer. Ja, maar intussen eigenlijk geen aandacht had voor wat er met die mensen aan de hand was. Beetje Gommers besje, oké. Nou, en dat, nou ja, nee, maar dat is... Ik weet niet of dit nou de sfeer is waarin we de lockdown in moeten gaan. Het is een heel breed en complex probleem, de arbeidsmarkt in de zorg. En heel veel mensen oordelen daarover, maar weten heel veel niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... in de coronacrisis, in het begin, is er een platform opgezet. Extra handen voor de zorg. Bijvoorbeeld oud-verpleegkundigen die niet meer BIG zijn geregistreerd, maar die nog wel heel veel kunnen. Want zo werkt het leger en het Rode Kruis ook. Hè? Je hebt gewoon mensen nodig die dingen doen. 60.000 mensen hebben zich daarbij aangemeld. Nog geen 1834 zijn uiteindelijk geplaatst. Dat heeft te maken met bureaucratie. Dat heeft te maken met ook verantwoordelijkheid durven nemen. Dat heeft te maken met gebrek aan lef. Het is ongelooflijk jammer dat dat niet gebeurt. En die hele arbeidsmarkt in de zorg, daar moeten we breed en integraal naar kijken om de problemen op te lossen. Nu geldt, en dat is een cliché, hè, elke crisis ook als een kans, hè, om het beter te doen. Maar ook in deze crisis worden we dus weer heel erg geconfronteerd juist met die werkdruk die voor een groot gedeelte dus ook bestaat vanwege die bureaucratie. Er is niemand die zegt, mag er wat bureaucratie bij? Nee. Maar toch kilt het die mensen. Nou ja, dus komen er misschien helemaal niet vanaf. Ik citeer een van mijn favoriete hoogleraren in Nederland, Ewald Engelen. En die zegt, na 30 jaar neoliberalisme zijn we dus worden we voor economische feiten geplaatst nog steeds. Door dat neoliberalisme. De ware verdeling van de middelen wordt niet meer ter discussie gesteld. En ik zou dat heel graag zien dat we die discussie zouden voeren ten faveur van de zorg. Ja, maar misschien en gewoon dan wat waardering, extra waardering. Niet af en toe een applausje voor de mensen in de zorg, maar waarderen dus. Dus dat betekent professionele autonomie, minder vertrouwen, vinkjes plaatsen. Het vertrouwen geven aan de zorgprofessionals. Hen hun deskundigheid gewoon laten uitvoeren. Ja. Zij zijn verantwoordelijk voor hun vak, dat kunnen ze als de beste. Er worden heel veel administratieve regels opgelegd. Overigens doet de zorg dat zelf ook, omdat je toch een beetje het gevoel dat je moet indekken. Maar het kan allemaal veel beter, maar het vertrouwen, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Is er dan niks leuks meer? Jawel. Vanavond speelt het Nederlands elftal. De wedstrijd die ze gaan winnen, hoor, dan weet u dat alvast tegen Montenegro. Iedereen bedanken. Graag tot volgende week. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen naar Wijnaldum, die kan schieten! Oranje op weg naar het WK voetbal. Memphis, en ze erin. Snel geschoten Memphis Depay in de korte hoek. Zometeen om 8:45, Montenegro-Nederland. Live sport op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Je hoort het hier en nergens anders. Die bal, die was perfect. Die was voor het inschieten. Zometeen om 8:45 in NOS Langs de Lijn. Montenegro-Nederland. Wie luistert, weet meer. Welkom in de wereld van een warmer bijzitten, waarin steeds meer mensen willen genieten van een duurzaam huis. Dat woont lekkerder en bespaart mogelijk op je energieverbruik. Daar word je toch warm van? Dus sta je op het punt je energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Je ogen checken alles. Maar wie checkt jouw ogen? Kom regelmatig langs bij Pearl voor een goed zichtgesprek. Je krijgt dan een gesprek met een van onze opticiens, een gratis oogmeting en ooggezondheidscheck en een persoonlijk advies dat past bij jouw leven. Zo hou jij je zicht op peil. Maak een afspraak op pearl.nl. Wie wint de Vriendenloterij Museumprijs 2021? Wordt het Museum Volkenkunde in Leiden, het Amsterdam Museum of Kasteel Hoensbroek? Stem op uw favoriete museum en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Ga nu naar museumprijs.nl en stem. Het leven kan alle kanten op, ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens, bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit en maak nu slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar het pensioen van Aegon Capital. Denk vooruit. Denk Aegon. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur.